Proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 maja, minęła 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Lokale wyborcze będą otwarte, ale będzie można zagłosować listownie. Takim projektem jutro zajmie się Sejm. Plan wsparcia dla firm dostał zielone światło od Komisji Europejskiej. Polskie myśliwce wykonały misję wspólnie z amerykańskim bombowcem. Szczegóły za chwilę. Sejm jutro zajmie się projektem ustawy o wyborach prezydenckich. Wieczorem przedstawili go posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicyjnego Porozumienia. Zakłada on, że głosowanie będzie mieszane, zarówno w lokalach, jak i korespondencyjne. Były szef Polskiej Akademii Nauk, profesor Michał Klajber, mówi, że równocześnie z obradami nad ustawą czeka nas wyznaczenie przez marszałek Sejmu nowej daty wyborów. Tutaj jeśli chodzi o Sejm, to można założyć, że ta nowelizacja zostanie szybko przyjęta. Natomiast jeśli Senat zechce zwlekać ze swoją opinią 30 dni, no to się robi kłopot. Ten poziom emocji i kłótni, którą obserwujemy, on szkodzi w bardzo wielu sprawach, których nawet sobie nie uświadamiamy. Podobny projekt, także zakładający organizowane przez Państwową Komisję Wyborczą mieszane głosowanie, złożyła dziś Koalicja Obywatelska. Marszałek Sejmu wyznaczy termin nowych wyborów w ciągu 2 tygodni. Wczoraj głosowanie się nie odbyło. To skutek kompromisu zawartego przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Porozumienie, które sprzeciwiało się wyborom 10 maja. Dzięki różnorodności spojrzeń jesteśmy w stanie odnosić zwycięstwa, a przez to kontynuować marsz, podczas którego zmieniamy Polskę. Tak różnice w łonie Zjednoczonej Prawicy komentuje w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński przyznał, że czasem oznacza to spowolnienie tego procesu, ale bilans i tak jest bardzo korzystny. I to nie tyle dla naszej formacji, co przede wszystkim dla naszego kraju, dodał prezes PiS. Cały wywiad w Środowej Gazecie Polskiej. Komisja Europejska zatwierdziła polski program rządowego wsparcia dla firm dotkniętych przez epidemię w wysokości prawie 2 miliardów złotych. Poinformowała o tym wiceprzewodnicząca komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za konkurencję. Wiceszefowa komisji napisała, że program współfinansowany z unijnych funduszy strukturalnych umożliwi Polsce dalsze zwiększanie płynności przedsiębiorstw, które są w potrzebie. Chodzi o udzielanie pożyczek i gwarancji państwowych na zabezpieczenie pożyczek pokrywających 100% ryzyka w wysokości do 800 tysięcy euro na firmę. To wsparcie pomoże przedsiębiorstwom działającym we wszystkich sektorach kontynuować działalność w trakcie i po pandemii, podkreśliła wiceprzewodnicząca komisji. Szacuje się, że takie wsparcie trafi do prawie 7 tysięcy firm borykających się z trudnościami wskutek koronawirusa. Komisja poinformowała, że zaakceptowała polski program rządowego wsparcia, bo uznała, że jest on konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce. Beata Płomecka, Polskie Radio. Współrządzący Włochami Ruch Pięciu Gwiazd odcina się od wcześniejszych doniesień na temat kompromisu w sprawie zatrudniania nielegalnych imigrantów w rolnictwie na 6 miesięcy. Włoskim rolnikom brakuje rąk do pracy. Wcześniej wydawało się, że większość parlamentarna osiągnęła w tej sprawie porozumienie. W specjalnej nocie Ruch Pięciu Gwiazd zadeklarował, że stanowczo sprzeciwia się wszelkim działaniom nastawionym na masową regularyzację, czyli zalegalizowanie pracy i pobytu nielegalnych imigrantów, którzy mieli być zatrudniani w rolnictwie jako pracownicy sezonowi. Ruch potwierdził zasadę, którą kieruje się od początku, że zezwolenie na pobyt musi być powiązane z umową o pracę, a nie odwrotnie. Tym samym Ruch Pięciu Gwiazd wyraził stanowcze nie dla możliwości amnestii wobec popełnionych przestępstw. Takimi jest we Włoszech i nielegalny pobyt, i zatrudnianie na czarno. Rano, jak podkreśla gazeta Il Secolo di Cianove, wszystkie partie rządzące ogłosiły, że podczas nocnego szczytu osiągnęły kompromis. Nieco później Carlo Sibilia, polityk Ruchu Pięciu Gwiazd, powiedział, że nie doszło do porozumienia i anulowania przestępstw. Wobec noty Ruchu Pięciu Gwiazd porozumienie pozostaje w zawieszeniu. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. 3,5-letni Kacper z Dolnego Śląska najprawdopodobniej utonął. To wyniki sekcji zwłok poszukiwanego przez 2 tygodnie chłopca. Nic nie wskazuje na to, by ktoś przyczynił się do jego śmierci, mówi Tomasz Czułowski z prokuratury okręgowej w Wieleniej Górze. Nie stwierdzono na ciele chłopca obrażeń, które mogłyby świadczyć o innym przebiegu zdarzenia, w tym przede wszystkim o ewentualnym udziale osób trzecich. Są to oczywiście wstępne wyniki sekcji. Pełna opinia zostanie wydana przez biegłych po uzyskaniu wyników dalszych badań. Ciało dziecka znaleziono w sobotę w rzece Kwisa. Ojciec chłopca usłyszał zarzuty narażenia syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia lub zdrowia. Polskie myśliwce eskortowały amerykański bombowiec B-1B. Zadanie zostało wykonane w ramach wspólnych ćwiczeń lotniczych pod kryptonimem Bomber Task Force. B-1B to bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu. Dwa tego typu samoloty wylądowały tydzień temu w Talinie. Podobną misję polskie myśliwce F-16 i MiG-29 wykonywały jesienią ubiegłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Początkowo, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, burze, możliwy jest także grad. Temperatura minimalna od minus 1 do plus 2 stopni. Cieplej na wybrzeżu i w Małopolsce, a na Podkarpaciu nawet do 6 stopni powyżej zera. W dzień zachmurzenie duże, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku będzie pogodniej. Temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni. Przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Gdy choroba dziecka jest nieuleczalna, gdy lekarze wykorzystali wszystkie możliwości, rozpoczyna pracę hospicjum domowe. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich własnych domach, wśród ulubionych zabawek, z ukochanym zwierzakiem, tam gdzie czują się bezpieczne i otoczone miłością. Wejdź na stronę Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci www.hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. 10. Gdańsk Lotos Siesta Festival. Od 8 do 13 września i 18 listopada. Josio Stefan, Pedro Mutinho, Yami, Tribute to Cesare, Annabella Aya, Richard Bona, Filharmonia Bałtycka, kluby Stary Manesz i Parlament. Sponsor tytularny Grupa Lotos. Media Patroni, Twój Styl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Menedżer Floty, Dziennik Bałtycki, Prestiż i Wirtualna Polska. Więcej na siestafestival.pl. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Tak, a teraz 7 minut po 22. Zostań w domu z Trójką. Aha, no to teraz tak. Wyjątkowa godzina przed nami i na tę godzinę zapraszam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Baszki Marcinik, która to wszystko przygotowuje i tak naprawdę ocala pięknie od zapomnienia. Przed nami słuchowisko będące adaptacją uhonorowanej nagrodą Goncourtów powieści ekscentrycznego Francuza, który zresztą jest jednym z jej bohaterów. Słuchowisko pochodzi z archiwum Polskiego Radia, a jego premiera miała miejsce na scenie teatralnej Trójki w 2012 roku. Dzień jest krótszy. Noc jest ciemna. Ekrany widać lepiej. Ujrzysz światło w tunelu. Michel Houellebecq. Mapa i terytorium. Ekrany LDS nawet do 400 cali. Plus gratis nowy aparat fotograficzny dla tych, którzy poprzedni aparat fotograficzny z tabletem, iPhone'em, drukarką i oczywiście kamerą kupili w ciągu ostatnich 24 godzin. Teresa Crinisi, agentka Houellebecqa, mówi w wywiadzie do Le Monde. Tak, Houellebecq miał wielu wrogów, którzy byli wobec niego niesłusznie agresywni, wręcz okrutni. Żaden z nich nie byłby w stanie popełnić fizycznego morderstwa, nie tyle ze względów moralnych, mówi z wyraźną goryczą, ale dlatego, że nie mieliby na to dość odwagi. Chodzi mi o wrogów literackich, którzy wyrażali swoją nienawiść na forach internetowych, w artykułach, w najgorszym razie w książkach. Koniec cytatu. Pisarz Michel Houellebecq bestialsko zamordowany, zatytułował swój artykuł Le Parisien. Śmierć celebryty to tytuł Marianne. Żandarmi, którzy odkryli zbrodnię, są nadal pod opieką pomocy psychologicznej. Czy ta zbrodnia różniła się od tych, z którymi pan miał do czynienia w swojej karierze? Było gorzej. Znacznie gorzej niż można sobie wyobrazić. Ten, który to zrobił, nie powinien w ogóle istnieć, mówi komendant Jasselin. Czy głowa mogła zostać odcięta za życia, pyta reporter. Zdecydowanie nie. Narzędzie, którym człowiekowi i psu obcięto głowy, to skalpel laserowy. Działa jak drut do krojenia masła. Pozwala ciąć tkankę jednocześnie kauteryzując rany. Biorąc pod uwagę precyzję cięć, cała operacja świartowania ciała została wykonana najprawdopodobniej przy użyciu profesjonalnych narzędzi chirurgicznych. Według naprawcy przeprowadzonej symulacji trwała 7 godzin. Czy więc możliwe jest, że mordercą był ktoś ze świata medycznego? Możliwe, odpowiada Jasselin. No tak. No tak, ale właściwie wszędzie ten sam przedruk komunikatu prokuratury z Montargi. Był pan jedną z niewielu osób z tak zwanego środowiska artystycznego. Nie reprezentuję żadnego środowiska. Jestem tylko obserwatorem. Naszym gościem jest Jacques Martin, wybitny artysta. Fotografik, malarz. Spotykamy się kilka dni po śmierci Welbecka. Jego zabójstwo jest wciąż niewyjaśnione. Czy to prawda, że był pan wzywany na policję w tej sprawie? Byłem. Dlaczego? Zbadano biling jego rozmów telefonicznych z ostatniego roku. Oprócz dostawcy oleju opałowego i firmy utylizującej śmieci, byłem jedyną osobą, której numer się powtarzał. Michel Welbeck, dwukrotnie rozwiedziony, miał jedno dziecko, którego nigdy nie widywał. Nie miał bujnego życia osobistego? Nie miał żadnego. Przypomnijmy sobie więc, jak opowiadał o swojej karierze powieściopisarskiej. Można robić notatki, próbować składać zdania, lecz żeby zabrać się za pisanie powieści, trzeba poczekać, aż wszystko stanie się zwarte i niezbite, aż pojawi się autentyczna konieczność. Człowiek nigdy sam nie decyduje o pisaniu książki. Książka jest jak blok cementu, który zaczyna tężeć, a możliwości autora ograniczają się do bycia na miejscu i czekania w rozpaczliwej bezczynności, aż proces sam z siebie się rozpocznie. Brzmi trochę jak zalecenia dla policji tropiącej morderstwo doskonałe. Bo w istocie jestem samym. Jak pan zareagował na wiadomość o śmierci Welbecka? Nie wiem. Na początku myślałem, że to pomyłka. Wiadomość o śmierci Welbecka dotarła do mnie, kiedy spodziewałem się wiadomości o śmierci ojca. Zresztą istotnie odeszli prawdopodobnie tego samego dnia. Co u ciebie, synu? Przygotowuję wystawę indywidualną. O, pięknie. Trochę się to wlecze. Właściciel galerii chciałby do katalogu zatrudnić jakiegoś pisarza. A? Myślał o Welbecku. O Michelu Welbecku? Znasz go? O, w domu starców mamy biblioteczkę. Przeczytałem 2 jego powieści. Moim zdaniem to dobry pisarz. Przyjemnie się go czyta. I ma dość trafną wizję społeczeństwa. Dostałeś od niego odpowiedź? Nie, jeszcze nie. Naprawdę nie żałujesz, że się tam przeniosłeś? Nie. To bardzo luksusowy dom starców. Mamy wszystko, co trzeba. Nie pamiętam, kiedy zacząłem rysować. Chyba wszystkie dzieci rysują. Ale nie znam żadnych dzieci, więc nie jestem pewien. Jedyne, czego jestem pewien, to tego, że zacząłem od rysowania kwiatów kolorowymi kredkami w małych zeszytach. Mali chłopcy rysują krwawe potwory, nazistowskie swastyki i myśliwce. A ci najbardziej rozwinięci, cipki i penisy. Ale kwiaty rysują raczej rzadko. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to nic innego jak organy seksualne. Tkwiące bez ruchu kolorowe waginy, zdobiące powierzchnię świata wydane na lubieżne chucie owadów. Wróćmy do pana ogromnego sukcesu, który z pewnością zaważył na decyzji Welbecka o współpracy z panem. Tak pani uważa? Mapa jest bardziej interesująca od terytorium. To tytuł pana pierwszej indywidualnej wystawy. Posłuchajmy, co powiedział Franz Teller o tym wydarzeniu. Z głębokim spokojem wielkich rewolucjonistów, artysta, całkiem młody człowiek, nie bez zuchwałej śmiałości przyjmuje punkt widzenia Boga, współuczestniczącego u boku człowieka w rekonstrukcji świata. Choć wybór taki może budzić wątpliwości, Wielkość wizji, jaka zeń wynika, już nie. Nieźle kombinuję. Pierwszą mapę Michelin kupił pan... Na prośbę ojca na stacji benzynowej, kiedy jechaliśmy na pogrzeb babki. Mapa była niezwykła, to znałem wstrząsu. Nigdy nie widziałem w życiu czegoś równie wspaniałego, równie pełnego emocji i znaczenia. Esencja nowoczesności, naukowego i technicznego pojmowania świata łączyła się w niej z esencją życia zwierzęcego. Byłem w stanie kompletnego rozstroju nerwowego, kiedy kupiłem te mapy. To pan jest autorem? Tak. Przejmujące. Na tym fotogramie jest ta część mapy, na której znajduje się wioska, gdzie mieszkała moja babka. Dorastałem tam. Czasem marzę, żeby się tam przenieść. Może kiedyś się panu uda. Często pan fotografuje mapy drogowe? Owszem, tak, dość często. Zawsze myślę? Tak. Dużo pan zrobił zdjęć tego typu? Ponad 800. Cóż, to dla mnie naprawdę nieszczekiwane, że spotykam artystę, który przedmiotem swojej twórczości uczyni mapy Michelin. Moim zdaniem te mapy są naprawdę piękne. I to widać. To widać na pana zdjęcie. Olga Szeremowa. Musimy się spotkać, żeby o tym porozmawiać. Może to pana zdziwi, ale... pracuję na Michelina. Stał się pan sławny. A nawet, prawdę mówiąc, bardzo sławny. Mhm. I bogaty. Właśnie. We are a team. W ciągu ostatniego miesiąca sprzedaż naszych map wzrosła o 17%, a jeszcze kilka tygodni temu wszystkie stare mapy szły na przemian. A chcesz wiedzieć, jak wyglądała rozmowa z Patrykiem, to znaczy, pardon, z dyrektorem do spraw komunikacji Michelin w Holmes? No mów. W żadnym razie nie chcemy ograniczać jego niezależności artystycznej. Wydaje mi się, że zazwyczaj handel dziełami sztuki odbywa się za pośrednictwem galerii. Nie jestem związany z żadną galerią. Ja to samo mu powiedziałam. Pańska współpraca z Welbeckiem datuje się od czasu powrotu do malarstwa, który później miał wywołać tyle komentarzy. Poprosiłem go o tekst do katalogu mojej ostatniej wystawy. Przerwa na reklamy. Dzień jest krótszy. Noc jest ciemna. Ekrany. Może wody? Lepiej. Tak. Ujrzysz światło. Pański kolega po fachu twierdzi, że karierę zawdzięcza pan związkowi z jedną z pięciu najpiękniejszych kobiet Paryża. A, rozumiem, że poluje na pozostałe cztery. A pan ją zdobył? Nie jestem w typie dzisiejszych kobiet. Chyba też nie nadaje się do takich rozmów. Gratulacje! Ale polecam byłą aktorkę porno, która właśnie opublikowała książkę ze swoimi rozmowami z tybetańskim mnichem. Oferujemy A. Odbiór dziecka z podstawą. Odebrać pani jej namiary. Specjalną muzykę relaksacyjną, żebyś mógł to wytrzymać. C. Znalezienie właściwego albumu. Z końcem miesiąca wracam do Rosji. Michelin chce wzmocnić swoją pozycję w Rosji. Moja pensja wzrośnie trzykrotnie, by kierować ponad setką osób. W oczach dyrekcji taka odmowa byłaby nie tylko niezrozumiała, ale wręcz karalna. Ostatecznie osoba na moim stanowisku ma nie tylko zobowiązania wobec firmy, ale i wobec siebie samej. Powinna dbać i troszczyć się o karierę jak... Chrystus o Kościół albo żona męża. A przynajmniej poświęcać swojej karierze pewne minimum uwagi. Możesz przyjechać do Rosji, kiedy tylko zechcesz. Jeśli tu nie Dużo czasu potrzebujesz na odpowiedź. Francuzik. Niezdecydowany Francuzik. Spodziewam się, że spotkanie z Welbeckiem było trudne. Miał reputację człowieka w permanentnej depresji. Wie pani, kiedy jechałem do Welbecka po raz pierwszy, mieszkał wtedy w Irlandii, trafiłem na lotnisku na bogaty wybór norweskich wód mineralnych. Każda miała inną zawartość gazu, odrobinę inny smak. Ta, którą wybrałem, wyglądała wyjątkowo przejrzyście, choć w istocie niewiele różniła się od pozostałych. Pomyślałem, jak fajnie, że istnieją tak różne stopnie przejrzystości. W tym kraju gada się wcześniej, ale dla mnie nigdy nie jest dość wcześnie. Najbardziej lubię koniec grudnia, kiedy robi się ciemno o czwartej. Mogę włożyć piżamę, łyknąć środek nasenny, położyć się do łóżka z butelką wina i książką. Tak właśnie żyję od lat. Słońce wstaje o 9:00, zanim się człowiek umyje i wypije parę kaw, robi się południe. I trzeba przetrwać już tylko 4 godziny. Co zazwyczaj udaje mi się w miarę bezboleśnie. Ale wiosna jest nie do zniesienia. Niekończące się cudowne zachody słońca, jak w jakiejś pieprzonej operze. Wciąż nowe kolory, nowe blaski. Raz postanowiłem to zostać całą wiosnę i lato. Myślałem, że umrę. Co wieczór byłem bliski samobójstwa przez ten zmrok, który godzinami nie chciał zapaść. Od tego czasu, od kwietnia do września, jestem w Tajlandii. Dzień zaczyna się i kończy o 6:00. Martwy sezon turystyczny, burdele kręcą się na pół gwizdka, ale ich usługi są w dalszym ciągu doskonałe. Lub przynajmniej bardzo dobre. Mam wrażenie, jakby pan odgrywał swoją własną rolę. Ja to wszystko niezbyt mnie już interesuje. Obciągają bez gumki. Super. Nie są w stanie serwować białego wina odpowiednio schłodzonego. Interesuje się pan ginami? To mi dodaje pewności siebie. Spodziewałem się, że spotkanie z panem będzie trudniejsze. Na przykład sądziłem, że pan dużo więcej pije. Tak. Jeśli weźmie pan udziec barani, trzeba będzie wybrać inne wino. Może wrócimy do argentyńskiego? Wie pan, reputacja pijaka zawdzięczam dziennikarzom. To ciekawe, żadnemu z nich nie przyszło do głowy, że jeśli piję w ich obecności, to tylko po to, żeby móc ich znieść. Jak można spotkać się z kimś z Marian lub Parisien Libre i na dzień dobry nie mieć ochoty się wyżygać? Prasa jest jednak niewiarygodnie głupia i konformistyczna. Nie sądzi pan? Nie wiem, nie czytam prasy. Lubi pan wędliny? Ja też lubiłem, ale uznałem, że mogę się bez nich obejść. Wie pan, że świnie można nauczyć prostych zadań arytmetycznych? No dobrze, napiszę wstęp do katalogu pańskiej wystawy. No ale nie obawia się pan, że kontakty ze mną mogą pana skompromitować? Nie ma tygodnia, żebym nie został obsmarowany w tym czy innym piśmie. Na kiedy potrzebuje pan tekst? Koniec marca? To daję panu 2 miesiące. Co do wynagrodzenia, to przyjęliśmy 10 tysięcy euro. Zamiast pieniędzy mogę panu zaproponować obraz. To dla mnie krępujące, bo może być panu niezręcznie odmówić. Powiedzmy więc 10 tysięcy, ale jeśli pan woli obraz, nie ma sprawy. Obraz. W każdym razie mam ściany, żeby go powiesić. To jest jedyne, co naprawdę posiadam w życiu. Ściany. Przepraszam, że zapalić nie potrafię myśleć bez tytoniu. Zmieniłem decyzję. Zamiast dawać panu obraz, wolałbym namalować pański portret. Welbeck zgodził się na te godziny pozowania? Nie znam absolutnie nikogo, kto by dziś zgodził się siedzieć nieruchomo nawet przez godzinę. Jedzie się, robi się zdjęcia. Dużo zdjęć w planie ogólnym, w miejscu pracy, zbliżeń rąk, oczu, skóry. Przerwa na reklamy. Zędzony. Widział pan miejsce zbrodni? Tak, ale tylko na zdjęciach. No ja też. Zacieki, strzępy ciała. Bezkształtna układanka, ale nic nie było widać. Jak u Poloka, ale prawie monochromatycznie. To mi się zdarzało, ale niezbyt często. Nie mam czasu. Jakieś 1,5 minuty. A, no to zdążę na pewno. Przepraszam, muszę zapalić. Nie potrafię myśleć bez tytoniu. Chciałbym zrobić parę zdjęć w gabinecie, tam gdzie pan pracuje. No dobrze. W swoim życiu konsumenta poznałem 3 produkty idealne. Buty para, but marsze, laptop z drukarką Canon Libris i kurtkę Camel Legend. Namiętnie je pokochałem. Mógłbym z nimi spędzić życie. Między nami powstała znakomita więź. Nie byłem w pełni szczęśliwy. Ale mogłem kupować swoje ulubione buty. Chciałbym zobaczyć pańskie notatki. Wolałbym nie. Nie, nie będę czytać. Chciałbym po prostu zobaczyć geometrię całości. Obiecuję, że na zdjęciu też nikt nie odczyta ani słowa. I nagle moje produkty znikły z półek. A moja ukochana kurtka Camel Legend przeżyła tylko jeden sezon. My też jesteśmy produktami. Pewnego dnia staniemy się przestarzali. Zmiecie nas wymóg nowości w stanie czystym. Ale to nic, nic. Kochać, śmiać się i śpiewać. Sprzątnę. Nie, proszę zostawić to. To bez znaczenia. No dobra, otworzę jeszcze jedną butelkę. Nie, chyba już sporo wypiliśmy. Ja zrobiłem wszystkie zdjęcia, które chciałem. No chyba nie będzie pan teraz wychodzić. Zabawa dopiero się rozkręca. Kochać, śmiać się i śpiewać! Argentyńskie czy chilijskie? Nie, może chilijskie dla odmiany. Muskra visco! Hej od hejot! To niezwykle wrzniosłe. Ten pański pomysł, żeby namalować mój portret, naprawdę, naprawdę wzniosłe. Wie pan, chciałbym, żeby mi ten obraz wyszedł. Przez ostatnie 10 lat starałem się przedstawiać ludzi należących do różnych warstw społecznych, od rzeźnika po prezesa koncernu. Jedyną porażkę poniosłem przy próbie namalowania artysty. Damien Hirst i Jeff Koons dzielą między siebie rynek sztuki. No i jeszcze raz mi się nie udało z księdzem, bo nie umiałem podejść do tematu. Więc nie chcę skończyć na tej porażce. Sądzę, że z panem mi się uda. W pańskim spojrzeniu jest coś takiego, sam nie wiem, no co, ale myślę, że potrafię to oddać. Czy wiesz przynajmniej, dlaczego podobasz się kobietom? Bo im się podobasz. I to nie chodzi o urodę. No to powiedz. To proste. Masz intensywne spojrzenie, pełne pasji, a tego właśnie szukają kobiety. Jeśli we wzroku mężczyzny widzą energię, pasję, wtedy uważają go za interesującego. Oczywiście, kiedy ta pasja nie dotyczy ich samych, ale jakiegoś dzieła sztuki, kobiety nie potrafią tego dostrzec. Przynajmniej na początku. Nie da się ukryć, że nie odczuwam zbytniej solidarności wobec gatunku ludzkiego. Powiedziałbym, że moje poczucie przynależności z dnia na dzień maleje. A przecież podobają mi się pańskie obrazy, chociaż przedstawiają istoty ludzkie. Ale wolałbym nie wyprzedzać tekstu o panu, bo go wcale nie wiem, bo go wcale nie napiszę. Przepraszam, zaczynam być agresywny. To z powodu grzybicy. Mam grzybicę, infekcje bakteryjne, ogólną egzemę, gniję za życie, ale nikogo to nie obchodzi. Nikogo. Nikt nie potrafi mi pomóc. Co mi pozostało? Drapać się, drapać bez wytchnienia. Oto czym się stało moje życie. Niekończącym się seansem drapania. Jestem zmęczony, muszę się położyć. Oczywiście. Swoją drogą nie będzie problemu, jeśli nie oddam tekstu do końca marca. Naprawdę jestem teraz w kiepskiej formie. I jeszcze raz Franz Teller. W pierwszej monografii poświęconej twórczości Martina, Wong Fung Sin, analizując jego potknięcie przy płótnie, Damien Hirst i Jeff Koons dzielą między siebie rynek sztuki, chiński eseista stawia jasną tezę. Pragnąc przedstawić wyczerpującą wizję społeczeństwa, w jakimś momencie swojej kariery Jet Martin musiał namalować artystę. Czy podczas pracy nad portretem był pan w kontakcie z Welbeckiem? Nie szczególnie. Przysłał mi maila, że przeprowadził się z powrotem do Francji. Udało mu się odkupić dom rodzinny w URL, tam gdzie spędził dzieciństwo. Na obrazie Welbeck stoi naprzeciw biurka zarzuconego kartkami papieru. Około 5 metrów za nim widać ścianę wytapetowaną rękopisami, jeden obok drugiego, bez najmniejszych odstępów. Uchwycony w chwili, gdy uświadomił sobie konieczność dokonania poprawki na jednej z kartek leżących na biurku, pisarz wygląda jak osoba w transie, opętana furią, którą niektórzy bez wahania uważali za demoniczną. Jego ręka z piórem namalowana nieostro w ruchu, gdy rzuca się na kartkę z szybkością kobry atakującej swoją ofiarę. Jak obrazowo ujął to Wong Fung Xin. Dzień jest krótszy. Noc jest ciemna. Wie pan? W ekranie widać lepiej. Ona pana kochała. Ujrzysz światło w tunelu. Znaczy... Mam na myśli to, że ona naprawdę pana kochała. A pan pozwolił jej wyjechać do Rosji. Nigdy pan się nie odezwał. Miłość... Miłość to rzadkie uczucie. Nie wiedział pan o tym? Niech panu tego nie uświadomił. Ja mówię o tym, choć to oczywiście nie moja sprawa, bo ona niedawno wróciła do Francji. Mam przyjaciół w telewizji i wiem, że Michelle ma otworzyć nowy kanał, Michelle TV. I ma nim kierować Olga. Wiem, że wróciła. Dobrze, wchodzimy na antenę. Jak się udał wernisaż? Przyszła waga ciężka. Naprawdę ciężka. To znaczy? Tydzień pomogłem podbijać ceny od 500 tysięcy euro w górę za sztukę. O, a najwięcej? Za który obraz dostał pan najlepszą ofertę? A jak pani myśli? Może za Billa Gatesa i Steve'a Jobsa? Dokładnie. 1,5 miliona euro. O rany. Jakiś amerykański makler, podobno reprezentujący samego Jobsa. Raz, raz. Spojrzenie Jeda Martina na współczesne społeczeństwo jest bardziej spojrzeniem etnologa niż komentatora politycznego. Zarówno w tytułach, jak i w samych obrazach Martin zawsze prosty i bezpośredni. Opisuje świat z rzadka, jedynie pozwalając sobie na jakąś nutę poezji. Na podtytuł służący za komentarz. Nie, jeszcze raz. Na podtytuł służący za komentarz. On zrobił to jednak w jednym ze swoich najlepszych płócien. Bill Gates i Steve Jobs dyskutują o przyszłości informatyki, któremu nadał podtytuł Konwersacja w Palo Alto. Spotkanie najwyraźniej ma miejsce u Jobsa. Na niskim stoliku między mężczyznami stoi szachownica z ręcznie rzeźbionymi figurami. Mężczyźni pewnie przed chwilą przerwali partię, w której czarny, czyli Jobs, znalazły się w bardzo niekorzystnej sytuacji. Coś ten wernisaż zmienił w pana życiu? Franz Teller, którego pani tak chętnie cytuje, obecnie mój agent, dostał telefony od największych bogaczy świata. Wszyscy chcieli zamówić u mnie swoje portrety. Wracamy do malarstwa dworskiego z czasów ancien reżimu? Nie. Mnie to przynajmniej nie interesuje. Raz, raz, raz. W oczach Jobsa leśni płomień, który cechuje nie tylko kaznodziei i proroków, ale również wynalazców. Przyglądając się uważnie przedstawionej przez Martina partii szachów, można dostrzec, że niekoniecznie Jobs stoi na straconej pozycji. Poświęcając królową, może w trzech ruchach doprowadzić do śmiałego mata gońcem i skoczkiem. Podobnie jak odnosi się wrażenie, że błyskawicznie wprowadzając nowy produkt, może on narzucić rynkowi całkiem nowe, własne standardy. Przez duże okno za postaciami mężczyzn widać łąki o niemal surrealistycznej, szmaragdowej zieleni, łagodnie schodzące ku skałom nadbrzeżnym i łączące się z sosnowym zagajnikiem. W oddali ocean spokojny toczy swe złotawe, nieskończone fale. Na trawniku kilka dziewczynek gra we frisbee. Nad północną Kalifornią zapada majestatyczny zmierzch. W pomarańczowych promieniach zachodzącego słońca, które Martę ukazał w niemal nierzeczywisty sposób. W najbardziej nowoczesnym regionie świata zbliża się noc. Ten nieokreślony smutek pożegnania możemy również wyczytać we wzroku Jobsa. Jeszcze raz. Ten nieokreślony smutek pożegnania możemy również wyczytać we wzroku Jobsa. Konwersacja w Palo Alto to zdecydowanie zbyt skromny podtytuł. Red Martin mógłby spokojnie nazwać swój obraz krótką historią kapitalizmu. Co według pana znaczy być artystą? Nie mam na ten temat nic ciekawego do powiedzenia. Nie, może tylko jedno. Bycie artystą to przede wszystkim podporządkowanie. Podporządkowanie tajemniczym, nieprzewidywalnym przekazom, które chyba należy zakwalifikować jako intuicje. Przekazom, które narzucają się w sposób władczy, przed którymi nie sposób się uchylić. Z nich może wyniknąć konieczność zniszczenia jakiegoś dzieła, a nawet szeregu dzieł. I trwać bez żadnego kierunku, żadnego projektu, żadnej nadziei na kontynuację. Z tego i tylko z tego powodu sytuacja może uchodzić za trudną. I jeszcze raz Franz Teller. Gdyby Red Martin pojawił się u mnie jutro ze zwykłą kartką papieru wyrywaną z notesu, na której by napisał: nawet nie wiem, czy nadal będę zajmować się sztuką, bez wahania wystawiłbym tę kartkę. Czyli być artystą oznacza umieć powiedzieć: nawet nie wiem, czy nadal będę zajmować się sztuką? Świat jest wszystkim, tylko nie przedmiotem artystycznej emocji. Świat jest racjonalnym, pozbawionym magii i mechanizmem. Wciąż masz zamiar podarować Welbeckowi jego portret? Oczywiście, przecież obiecałem. Jak chcesz. To piękny prezent. Za 750 tysięcy euro. Ale zasłużył. Jego tekst odegrał dużą rolę. Poza tym miałem wizytę młodej Rosjanki. Pewnie wiesz, o kogo chodzi. Zostawiła dla ciebie wizytówkę. Pewnie wiesz, o kogo chodzi. Skądinąd bardzo piękna kobieta. No to na razie. Zanim wyjdziesz, chciałbym mieć pewność, że dobrze rozumiesz sytuację. Odebrałem kilkanaście ofert od ludzi, którzy rzadko dzwonią osobiście. Rachunek poproszę. Każdy za swój portret proponował 1 000 000 euro. A zresztą, ja stawiam. Dokładnie wiem, co chcesz powiedzieć. Poprosisz o czas do namysłu i za parę dni zadzwonisz, żeby powiedzieć, że się nie zgadzasz. A potem się wycofasz. Zaczynam cię znać. Zawsze już w czasach serii map myślałem, taki byłeś. Latami pracujesz, harujesz gdzieś w swoim kącie, a kiedy masz wystawę, odnosisz sukces i stajesz się rozpoznawalny na tle tych wszystkich palantów. Wszystko rzucasz w diabły. Wiesz, to nie jest tak. Sam wiesz, że od jakiegoś czasu zacząłem dreptać w miejscu. Co robisz na święta? Nic. Jak zwykle spotykam się z ojcem. Nie wiem. Nie chcę być dla niego wyciężarem. To się ostatnio bardzo rozwinęło. Mają mi założyć sztuczny odbyt. Zamówiłem już stolik w Szepapa. Nie, możemy się spotkać u ciebie. Nie jestem w stanie patrzeć na ludzi. Nie będę ci dzisiaj opowiadać, dlaczego twoja matka popełniła samobójstwo. Nie będę. Najbardziej zaszokowały mnie słowa sąsiadki, która spotkała ją tuż przed czym wracała z zakupami, pewnie przy okazji. No, jakoś zdobyła truciznę. Ta kobieta powiedziała, że twoja matka wyglądała na szczęśliwą. Była pełna niesamowitego entuzjazmu i szczęścia. Że wyglądała jak człowiek, który wybiera się na wakacje. To był Cyjanek, umarła natychmiast. Jestem pewien, że nie cierpiała. Mam ochotę na papierosa. Masz? Już nie palę, ale mam. Proszę. Dan chwilę czy tam? Daj jedno i drugie. Bardzo proszę. No. Od 20 lat nie paliłem. Teraz. Jakie to ma znaczenie? Mocny. Dobry. Nie dosyć z nią rozmawiałem. No i nie powinna rezygnować z gry na skrzypcach. Ja nie znałem innej kobiety, absolutnie żadnej. Nawet nie miałem ochoty. Wiesz, nie wiem, dlaczego wszyscy przestali palić. Kiedy byłem młody, paliło się bez przerwy w domu, na ulicy, na zebraniach, w kawiarni. Ja też chciałem być artystą, ale mi się nie udało. Kiedy byłem na Akademii Sztuk Pięknych, czytaliśmy Fouriera. Wiesz, najciekawsze pytanie, które sobie stawiał, było: dlaczego człowiek pracuje? Ludzie pracowali zawsze i to ciężko, niekoniecznie napędzani pogonią za zyskiem, ale czymś znacznie bardziej mglistym, miłością do Boga w przypadku mnichów lub po prostu poczuciem honoru. Ale cicho. I góra się skończyła. Zobaczyli śniegu. Mówiłem ci o Williamie Morrisie? Tak, tato, wspominałeś o nim godzinę temu. Spróbuję Dan Hilla. Inne. Inne. Inne od Gitanów, ale... Dobrze? Dobre. Tak, walczyłem z wiatrakami. Tylko nie wiem, czemu czekałeś tyle lat, żeby mi o tym powiedzieć. Bo chyba niedługo umrę. Mogę? Jeszcze koniaku? Jasne. Byłaś w galerii? Tak. I bardzo mi się podobało. To takie oryginalne. Niepodobne do niczego, co dotychczas widziałam. Zawsze wiedziałam, że masz talent. Francuzik. Successful Francuzik. Wiesz, kiedy wyjechałaś, całymi dniami krążyłem po ulicach. Wychodziłem, wałęsałem się bez celu. Kilka razy nawet się zgubiłem. Pytałem o drogę w jakiejś knajpce. Potem kupiłem plan Paryża. Któregoś dnia, nie wiem jak, znalazłem się pod twoim domem. Zawróciłem w panice, płacząc oczywiście. Znów pomyliłem drogę. Przez parę minut krążyłem, aż znalazłem się pod sklepem z przyborami do malarstwa olejnego. Wszedłem i kupiłem zestaw podstawowy. A i w takich okolicznościach nastąpił mój powrót do malarstwa, który później miał wywołać tyle komentarzy. Chodźmy stąd. Do ciebie? No chociażby. Nie. Nie, to nie jest jednak dobry pomysł. Zasługujesz na kogoś lepszego. Nie. Przepraszam. Która z jego książek podobała się panu najbardziej? Nie znam jego książek. Ale teraz... Teraz mogę w końcu Welbecka przeczytać. Miło, że przywiózł mi pan ten obraz. Będę na niego czasem patrzeć. Wspominając, jak intensywne miałem kiedyś życie. Przyjechałem, aby dać panu ten obraz. To oczywiste, ale również dlatego, że oczekuję od pana pewnego przesłania. Przesłania. Odnosi pan wrażenie, że moje życie się kończy. Jestem rozczarowany, czy tak? No, mniej więcej tak. No cóż, ma pan rację. Przeżyłem chwile interesujące, ale zawsze trudne. Na granicy mych sił. Nigdy nic mi nie zostało darowane. Nie nastąpiło nic z tego, czego oczekiwałem jako młody człowiek. Mówi pan jak mój ojciec. Mój ojciec opowiadał mi o Williamie Morrisie. Co pan o nim sądzi? William Morris. Prawie nikt nie zna Williama Morrisa. Najwyraźniej jednak ktoś zna. Morris jest przykładem nienawidzonego przeze mnie, odrażającego, choć jakże wiarygodnego poglądu, że wszelka działalność wspaniałomyślna i pozornie bezinteresowna stanowi kompensację problemów w życiu osobistym. A co to znaczyło w jego przypadku? Kiedy Rossetti zastąpił go w jego łożu małżeńskim, zaczął podróżować, działał w różnych ruchach społecznych, pisał, wykładał, brał udział w mityngach. A co, był utopistą, całkowitym fantastą? Nie byłby, gdyby wszyscy ludzie byli tacy jak on. Więc nie tylko zdrada małżeńska. Seksualność to delikatna sprawa. Trudno w nią wkroczyć, ale jakże łatwo z niej wyjść. A miłość? Miłość. Życie daje czasem człowiekowi szansę, ale jeśli się jest zbyt tchórzliwym lub niezdecydowanym, życie zaczyna od nowa rozdawać karty. Jest taki moment, kiedy można coś zrobić, aby zdobyć szczęście. Ten moment trwa kilka dni, czasem kilka tygodni, a nawet miesięcy. Ale następuje on raz i tylko raz. Nie można do niego wrócić. Brak już miejsca na entuzjazm, pewność siebie i wiary. Wolałem cię uprzedzić. Nie umiałem ci tego powiedzieć w Wigilię. Zwróciłem się do pewnej organizacji w Szwajcarii. Postanowiłem poddać się eutanazji. Źle ci tam jest? Możesz się przenieść gdziekolwiek, dokąd chcesz. Mam pieniądze. Powinieneś zrozumieć, że nigdzie już nie będzie mi dobrze. Że w życiu tak w ogóle nie może mi być dobrze. Chyba, że wymienią mi sztuczny odbyt. No, dosyć już tych żartów, rozumiesz? Nie dostajesz morfiny? Ile tylko chcę. A co cię to zresztą obchodzi? Lecz jednak mnie obchodzi. Pragnę, aby robaki oczyściły mój szkielet. Zawsze utrzymywałem z nim znakomite relacje i cieszę się, że zostanie pozbawiony swojej cielesnej tkanki. Wykupiłem miejsce na cmentarzu Montparnasse. Nagrobek w postaci zwykłej płyty z czarnego bazaltu w żadnym razie, podkreślam, w żadnym razie nie powinien stać na podwyższeniu, nawet kilkucentymetrowym. Na płycie ma być moje nazwisko bez żadnych dat ani informacji. Płyta czeka u kamieniarza, którego adres załączam. Podobnie jak świadectwo chrztu, znajdujące się w kościele w Kortnej. Sakrament przyjąłem pół roku temu. Ma pan jakieś sugestie co do motywów zabójstwa? Sprawa jest jasna. Mordowany już dla 50, 10, nawet dla 1000 euro. Więc 900 tysięcy. A ukradziono pański obraz? Tak, ukradziono mój portret. Sprawa zostanie rozwiązana 3 lata później, czystym przypadkiem. Na autostradzie w kierunku Marsylii policja chce zatrzymać Porsche Carrera. Kierowca próbuje uciec. W końcu go dopadają. Facet zajmuje się nielegalnym handlem owadami. Okazuje się, że miał spór z jednym ze swoich klientów, chirurgiem z Cannes. Pokłócili się, pchnął klienta na stół i widząc, że tamten nie żyje, ukradł samochód ofiary. Policja jedzie do domu chirurga. Znajduje ukradziony portret Welbecka i chimery z ludzkich ciał. I nie tylko. Szaleniec, który chciał udawać Boga. Obraz Michel Welbeck, pisarz, zostaje sprzedany hinduskiemu operatorowi telefonii komórkowej za 6 milionów euro. Dzień jest krótszy. Noc jest ciemna. Ekrany widać lepiej. No cóż, jak to się mówi, lata mijały. Nie mielibyśmy najmniejszej wiedzy na temat warunków, w jakich realizowane były dzieła. Dziwne wideogramy budzące niepokój u zwiedzających w filadelfijskim Muzeum of Modern Art, którym Chad Martin poświęcił ostatnich 30 lat życia. Gdyby kilka miesięcy przed śmiercią nie udzielił wywiadu młody dziennikarce z Art Press, która zresztą w nagrodę za ten kapitalny wywiad została zastępcą redaktora naczelnego swojego magazynu, dokładnie w dniu, kiedy pojawiła się informacja o śmierci Jeda Martina. Z powodów oczywistych zacytuję fragmenty z jego wypowiedzi z pamięci. Rozmowa miała miejsce w domu dziadków Martina, do którego się w końcu przeniósł. Pragnę dawać świadectwo światu. Po prostu dawać świadectwo światu. Co jest dla mnie najważniejsze? Co jest dla mnie najważniejsze, moje prace? Słona. Przesłona. Amplitudę ustawienia w stości. Kompatybilność programów komputerowych. Rzeczywiście. Rzeczywiście dysponuję bardzo szeroką gamą obiektywów, ale zawsze używam modelu, który cechuje się wyjątkowymi parametrami. Przesłona 1.9 przy maksymalnej ogniskowej 1200 mm dla formatu 24x36. Wybór tematu nie zależy od żadnej z gór określonej strategii. Jedynie impulsu chwili. Tak. Impulsu. Od impulsu chwili. Tak. W każdym razie stosuję bardzo długie ogniskowe. Koncentrując się, a to na poruszanej wiatrem gałęzi klonu, a to na kępie trawy lub rozmytej miękkiej powierzchni między kałużami. Podłączam kamerę do akumulatora w samochodzie i zostawiam. Na dzień, dwa, a nie wiem, nawet tydzień. Potem montuję, uzyskując obraz ruchomych roślin. Pięknie, mięsożercy. Jak mięsożercy. Równie spokojnych, co bezlitosnych. Równie spokojnych, co bezlitosnych. Przez jakiś czas fotografowałem tylko zużyte płyty komputerowe, najczęściej u siebie w Gliwicy. Także nie można się było domyślić skali. Wyglądały jak jakieś dziwaczne, futurystyczne cytadele i oblewałem je kwasem siarkowym. Montowałem je tak, żeby proces rozkładu nie następował płynnie, tylko skokowo. Teraz znalazłem program komputerowy, który pozwala mi tworzyć długie hipnotyczne ujęcia. Których wyroby przemysłowe zdają się tonąć stopniowo zarastane kolejnymi. Warstwami roślin. Czasem wygląda to tak, jakby przedmioty powrócić na powierzchnię magmie. Ale w końcu pogrążają się w roślinnej magmie. Następuje totalny triumf świata roślinnego. Może pani jeszcze raz zwrócić twarz do okna? Czy pani matka nie jest przypadkiem Rosjanką? Naprawdę nie? Dziwne, byłem niemal pewien. Ma pani to samo spojrzenie i miękkość głosu. Tak, lalki firmy Playmobil przedstawiające ludzkie postacie poddaje takiemu samemu procesowi. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko według powieści Michela Houellebecqa pod tytułem Mapa i terytorium w przekładzie Beaty Geppert. Wystąpili Andrzej Chyra, Marek Kalita, Magdalena Cielecka, Karolina Gruszka, Władysław Kowalski, Adam Ferency. Opracowanie muzyczne Tomasz Obertyn. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Adaptacja i reżyseria Agnieszka Lipiec-Wróblewska. No to jeszcze za redaktor prowadzącą Baszko Marcinik powiem, że to jedno z najlepszych słuchowisk, jakie powstały dla Trójki. A bogata dokumentacja fotograficzna z jego nagrywania oczywiście na naszej stronie www.polskieradio.pl/Trójka. Zapraszamy.